anasema Sheikh rahimahullah, athalith la tatu au wajhi wa tatu katika kubatilisha qiyas, anna hadha alqiyas law kana sahihan, kwamba qiyasi hiki lau kingelikuwa sahihi, la kana min muqtadahu istihbabu ihda'i thawabi ila almauta, la kana min muqtadahu, ingelikuwa katika muktadha wake istihbabu, ni kupendekezwa kwa ihda'u thawabi ila almauta, kuwazawadia wafu thawabu, ingekuwa jambo hilo ni mustahab. Walau kana kadhalika, yani walau kana dhalika kadhalika, na lau hilo lingelikuwa hivyo, la fa'alahu salaf, bila shaka wangelilifanya wema waliotangulia. Kwa nini? لأنهم أحرصوا على الثواب منا بلا ريب. لأنهم وسبب واو أحرصوا على الثواب ونقوبا كوبا سانا جويا كوبا ثواب منا كل كونسيسي بلا ريب بلا شكايوت وما نهوى أو اختلفياني وإسلام وويل جويل وما إتسيسي نوال مصحابة نمتابعين نوافي أمبا ونقوبا جويا من بويا خير. Jawabu litakuja ni wale, sio sisi. Ni wale wala sio sisi. Abdullah ibn Umar tuliona mwanzoni mwa kitabu aliposikia hadithi ya Abu Huraira akihadithia kwamba atakayehudhuria jeneza kusalia atapata qirat, atakayehudhuria kwenye mazishi kule mazikoni atapata qirat ya pili, ndio hivyo. Akataka kutathabbat katika haya masala, akamtuma mtu kwa nani? Kwa mama Aisha radhiallahu anha. Hebu akaulizia Abu Huraira anatuhadithia huku kwamba 1, 2, 3, 4, 5, na hili wanasema ulama sio anamtuhumu Abu Huraira, ataka kutathabbat, sababu mtu anaweza kaghafilika. Wa man alima hujja kwa asiyejua, wa man hafidha hujja kwa asiyehifadhi, wal muthbit muqaddamun ala nafi. Akaenda kwa mama Aisha radhiallahu anha akamrudishia jawabu kwamba naam, hilo la Abu Huraira la sawa. Kasema kweli Abu Huraira katika hilo, ndivyo alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anachezea vichangarawe msikitini Ibn Umar akimsubiria yule mtume wake aliyemtuma. Kwa hiyo aliporudi na majawabu yale, kwa hasira akatupa changarawe zake chini. Kam farratna qararita kathira, tumepoteza qararita nyingi basi kwa mtindo huo. Kwa maana yake yeye alikuwa akisali tu kwenye mazishi ni kule kwenye majene, kwenye nini, kwenye makaburi haendi. Ibn Umar alikuwa akishiria kuswalia anaondoka zake. Alipoambiwa kama na yale pia kule kuna qararita, akasema tumepoteza qararita kathira kwa ghadhab. Kwa hawa ni ahras, wana hirsi zaidi juu ya kufanya mambo ya thawabu kuliko ni sisi. Hatuafikii, hatufanani nao. Aliyemuona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam dakika tano tu akafa na imani yake hiyo, bora kuliko wewe na amali zako za miaka yote. Anasema rahimahullah, li'annahum ahrasu 'ala ath-thawabi minna bila rayb wa lam yaf'alu dhalik, na wala hawakulifanya hilo, kama sabaqa fi kalam ibn Kathir, kama ilivyotangulia katika maneno ya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Fadalla hadha, likajulisha hili, ala anna alqiyas almadhkura ghayru sahih, kwamba qiyasi kilichotajwa si cha kweli, si sahihi. Wa huwa almurad, na huu ndiyo muradi unaokusudiwa, kwamba qiyasi ghayru sahih. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني, نعم سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية, فتكيالي ألي يتشغوك علم وما أمرتاج مامبو على فئيك في تشهيل ممن هنا ليهيل اختيارات ابن تيمية كتاب الاختيارات العلمية وكراسة وخمسين. أنا سماجي أبو العباس anasema rahimahullah, walam yakun min adati salaf, na wala haikuwa katika ada za wema waliotangulia, إذا صلوا تطوعا فلو نفصال صوم ذا سنة أو صاموا تطوعا أو صوم ذا كجتوليا صلاة كجتوليا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أو قسم القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين وكي زوديا ثواب زهاي هو زوديا وفق وكي إسلام هلو هلكوا قد كأدزاو فلا ينبغي العدول عن طريق السلف هذو هيتك كاني ككويبا كبتنجية زم السلف فإنه أفضل وأكمل وني حقيقة جيا يما سلف ني أفضل ليو برا زيد وأكمل نان ليو ينيو كملف زيد هي ليو رياك ليتوا كتك الاختيارات العلمية رحمه الله تعالى وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وخير الأمور السالكات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع أكون خير اسفك وقفتك مسألة أنا سمع رحمه الله وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر نشخه رحمه الله يعني ابن تيمية أنا قول ينجينك في المسألة يعني كتك مسألة هيا خالف فيه ما ذكره آنفا أمي كوين لك نيومي أمي خالف كتك هايو ما ذكره آنفا أمي كوين لك نيومي نهايا أليو يتاجها ببوندي عن السلف كهوس مسلف فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره. نعم. فذهب. فذهب. كل من واجه. ف. فذهل. فذهب. فذهب. أكأن كما ذهب. أكبيت كما بيت يا كما ذهب. فتهيلي. إلى أن الميت كما ميت ينتفع بجميع العبادات أنا نفايك كوا عبادة زوت من غيره جتكزوتوك كوا سيك ويه يوت يولي كوي من ينهاك هاي تلو سوما ينكون لك نيوم من ينهاك وتبنى هذا القول نا أكيتكيد قوله تبنى اعتقد وتبنى هذا القول ناكي تكيد قوله وانتصر له ناكي نصور ابن القيم رحمه الله ونفوز واكي الوفي تلميذه الوفي رحمه الله في كتابه الروح كتك كتاب شاك الروح بما لا ينهب من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا أكي نصوره قولنا كيتتا ابن القيم كتك كتاب شاك الروح بما لا ينهب وهوجا مبسوكامبا حزيوزي كسماما من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا أكتاجهم قياس ambacho tumeshataja au imeshatangulia ubainifu wake juu ya kuwa ni batili jambo hilo hivyo punde tumelibainisha hilo kwa hiyo pia na yeye Ibn al-Qayyim akaleta qiyas wadhālika ala khilāfi mā ahidnāhu na hilo ni kwa kinyume ya yale ambayo kwamba tumezoea kutoka kwake rahimahullah ما عهدناه منه زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد اليو يزوية وذلك على خلاف ما عهدناه نهيله نكوكي نيومي يالتو ليزوئي كتوكا فاكي ابن القيم رحمه الله من ترك التوسع في القياس katika kuacha atawassu yani kujitanua sana katika qiyas atawassu akatumia sehemu ya shibri akachukua dhiraa sehemu ya hatua akachukua kijiji tawassu chukua hatua akachukua kijiji min tarki atawassu fil qiyas katika kuacha kujitanua kwa qiyas fil umuri ta'budiyya al mahdha katika yale mambo ya kiibada khalisa حيكو هيب ابن القيم لا سيما أو أنا مزمزية في ابن تيمية رحمه الله لا سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح حسهس ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف يلي أنبايا نكون كنيومنا وليوكوانا يوم وليو تنولية حسهس يلي أنبايا يكو كنيومنا يالي وليوكوانا يوم وليو تنولية رضي الله عنه وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار نعم تاجا أفوبيشو ومن نوياك هايو أم يتاجا أفوبيشو ومن نوياك العلامة السيد محمد رشيد رضا كتفسيرياك تفسير المنار ambayo baada ya العلم wameitia jarh wamefanyia naqli tafsir miongoni mwa hawani al-allama Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahimahullah akasema tafsir ya Rashid Ridha al-Manar nimeiweka katika orodha ya vitabu vya watu waovu wa bid'a na yeye amekumbwa na balaa la kukataa hadith hadithi ya kwamba mtume amerogwa alayhi salatu wassalam ambayo ni kauli ya watu wa bid'a kukataa ile hadithi na huyo Muhammad Rashid Ridha katika hao katika hili na hadithi iko katika Bukhari na Muslim la miriyata fihi thumma radda alayhi raddan ilmiyan qawiyan kisha akamjibu akamjibu ibn al-qayyim raddan ilmiyan qawiyan raddi yake ilmu ina nguvu faliyuraji'a na ayrudie man shaa an yatawassa'a fi al-mas'ala anayataka upanafu wa haya mas'ala arejee kwenye tafsir al-manar naam anasema faliyuraji'a man shaa an yatawassa'a fi al-mas'ala arudie tafsir al-manar ayrudie anayetaka upanafu wa haya mas'ala lakini talib ilm saghir ana sahihi kusoma vitabu ambavyo ulama wamevipigia mstari mwekundu na kuna ijmaa ahlul ilm katika kutahadharisha juu ya vitabu vya watu wa bid'a na Sheikh akisema Sheikh Muqbil rahimahullah kwamba tafsiri yake ameiweka kwenye orodha ya vitabu vibaya Sheikh Muqbil rahimahullah ana maktaba yake kubwa sana inaweza kufika kama huu msikiti maktaba kama huu msikiti alafu kuna kijichumba inaweza kutoka hapa kwenye nguzo mpaka hapa takriban maktaba nyingine hiyo ameandika pale juu maktabatu dhalala maktaba ya upotevu wale watu waliopinda pinda vitabu vyao viko humo talib ilm kuna mlinzi pale haris kuna kijana mdogo mdogo wenye ilmu eh ma tadkhul jua ndio usiingie huko nenda kule nenda kwa halusuna wenzako kule huku kama kuna mtu mustafidi ana maana kipara marhala mkubwa katika wale mustafidun ndio ambao waweza wakaingia kwa ajili ya sababu wao wana kinga wana chanjo wewe ambaye una chanjo nenda kule هو كتابه في سلمان العودة سفر الحوالي بميكو عائد القرن وينجينيو زمخشري زمخشري خبيث لمتو ألوغة لكن خبيث أنا أتوكان أهل السنة الجماعة نكوى كجيل أسمع قد كتبو شاكي كالشافياكي لجماعة جعلوا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري موكفا قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة مونا مناكي أنا بتو إنجوي أهل سنة سيسنا سيما كما بلا كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كيف ينزل بلا كيف نعلمه أو نعلمه أنا شوكا كيفية شوكا جواك سيسها تيجوي لكن الله أنا شوك أنا سيما قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة ومن فننشنا في أمبواك إن أهل سنة يلم لواء ومن فننشنا في أمبواك أنا مكونوا ميويلي مقواك إن أونيا يواك أتوتيك جهنم أنا أونيا يوم لواء قد شبهوه ومن فننشنا في أمبواك فتخوفوا شنع الورى wakaogopa kuandamwa na walimwengu kwamba nyinyi mbona masema mola wenu na mikono kwa tashnii alwara wakaogopa ahlu sunna kwamba lakini sisi tutaelekezwa vidole watatuzogoma watu fatasattaru bilbalkafa wakajificha kwenye kichaka cha bila kaif fatasattaru bilbalkafa balkafa manake ni bila kaif wakajificha kwenye bila kaif anashuka mwala wana shuka bila kaif mwala wana kaza bila kaif hana adabu za makhshari anasema rahimahullah wakad istaghalla hadha alqawla kathirun min almubtadi'a na wametumia fursa ya kauli hii wakaifanya kuwa ni ghanima ngawira kwao istaghalla igtanama وانتهزوه فرصة وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة وميتمية فرصة قوله وينككك وتوزوش واتخذوه ذريعة نوكيفانه قولك وننجية ذريعة ومعنى وسيلة واتخذوه ذريعة وكيجاليك وننجية أو كيتشورو في محاربة السنة katika kuipiga vita sunna wakataka kutupiga kwa bakora zetu sisi ahlu sunna sawa ibn al-qayyim ni wetu na ibn taymiyyah ni wetu rahmatullahi alayhima kwa wakataka watupiga kupitia bakora zetu wahtaju bishaykh wakajenga hoja kupitia sheikh ibn taymiyyah wa tilmidhihi na mwanafunzi wake ibn al-qayyim rahmatullahi alayhima على أنصار السنة وأتباعها جويا وين يكوث نصر السنة وفوا سواك أنصار السنة حيث نمزي أنصار السنة كجماعة وما أخليه شغل باني يكون أسيس وكما أنصار محزبي ينقوي سمع شتبت شغل باني أخليه الثناء العطر صفا زوري كبس أنا تصفي أنصار السنة لا Ansari sunna hapa anakusudia wenye kuzinusuru sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kile chama cha kihizbi, taasisi za kihizbia za Islamic Foundation au kina Ansari Muslim Youth Center za kina Barahiani au Ansaru Sunna Muhammadiyya za Sudani na kwingineko, sio hao anakusudia Sheikh rahimahullah. واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها وجهل أولئك المبتدعة وكشن وكجوها ووزوشي أو تجاهلوا أو وكجت يوجينغاني أن أنصار السنة يقام ولوين يكوثن سر السنة لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينه هوا مفواتي ولا هوا مويجي katika hii dini ya Allah mtu kwa dhati yake, kama yafalu ulaika, kama wanavyofanya hao au wale. Naam, sisi tuko kinyume na hao. Sisi naduru ma'a dalili haithu dara, tunazunguka pale inapozunguka dalili. Sisi hatulazimiani na shakhs kisa ana shakhsia, la. Sisi tunafuata haki pale itakapokuwa ni yetu. Alhikmatu dalatul mu'min, atakapoipata popote ni yake. Sisi ni mateka wa haki, haki popote ilipo inatuvuta. Ndivyo tulivyo ahlu sunnati wal jamaa insha Allah. Atumfanye mtu kwamba ndio dalili yetu, wala maneno yake na mawkifu zake ndio mawkifu zetu, la. Maneno ya alim hatuyafanyi kwamba ni hoja, bali tunayataftia hoja. Wanasemaje wale maimam? Anasemaje imam nani? Abu Hanifa akimwambia mwanafunzi wake Yaqub, malaka ya Yaqub, waihaka ya Yaqub, Yaqub una nini Abu Yusuf? Wewe unaandika kila kitu ambacho kwamba wakisikia kutoka kwangu. Mimi ni bashar, nasema neno leo hii na nalijibu kesho nalikataa, nasema neno kesho na nalikataa kesho kutwa. La tukalliduni wala tukallidu malikan wala shafi'iyan wakhudhu min haythu akhadhu, chukueni kule walipochukua wao. Wa shafi'iyun qala in ra'aytumu qawli mukhalifan lima rawaytumu min alhadith fadribu aljidara biqawli almukhalif alakhbara. Shafi asema rahimahullah, mkiona kauli zangu zimekwenda kinyume na yale mliyoyapokea katika riwaya za kihadith, fadribu aljidara, maneno yangu yapigeni ukutani. Hivi ndivyo walivyo ansaru sunna, la yukalliduna fi dini Allahi ta'ala rajulan bi'aini kama yafalu ulai, wala yuthiruna ala alhaqi alladhi tabayyana lahum qawl ahadin, na wala hawaipi kipaumbele haqi ambayo tabayyana lahum, imewabainikia qawl ahadin juu ya qawli ya yeyote min alulama katika wanawazuoni, mahma kana atiqaduhum hasanan, vyovyote vile ambavyo itikadi zao zitakuwa ni nzuri, fi ilmihi wa salahihi, katika ilmu yake na uzuri wake mtu huyo. La yuthiruna ala alhaq alladhi tabayyana lahum qawl ahad, hawaipi kipaumbele kauli yoyote juu ya haki iliyobainikia, vyovyote vile watakavyokuwa wanawazoni hao katika itikadi zao kwamba ni wazuri au kama mzuri, fi ilmihi wa salahihi, katika ilmu yake na kule kutengamaa kwake. Wa annahum innama yanzuruna ila alqawli, na kwamba wao hakika si vinginevyo wanatazama kauli, la ila alqa'il, hawamtazami msemaji, hawamtazami msemaji yukoje, kavaaje, muonekano wake vipi, la, wanasikiliza ile kauli na wanaipima katika mizanu shar'i. Kama utampima mtu kwa yale aliyokuwa nayo au hali yake duni, utakataa mengi kutoka kwa maimamu, sababu hali zao zilikuwa duni. Imam Shafi rahimahullah alikuwa akivaa thauban muraqqa'a, nguo iliyojaa viraka, nguo zake zina viraka rahmatullahi alayhi. Akasema siku moja, alayya thiyab law yuba'u jami'uha bifilsi kana alfilsu minhunna akthara wa fihinna nafsun law tuqasu bi ba'dihha nufus alwara, law tuqasu bi ba'dihha nufus alwara kanat ajalla wa akbara. Aliyasema laqal ubarsin wa barbu habsin wa nazu'u nafsin wa raddu amsi وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة الحر حر يرجو نوالا بباب نحس. نحن ما زيته ikionyesha tawadhu yake rahmatullahi alayhi na kukubali kwake uduni wa hali kuliko kufanya ile ambayo kwamba itampelekea ikashuka hadhi yake. Yaani bora avunjwe jino lake, anasema bora apigwe kizuizi kizuizini kwenye hapsi, la qal'u darsin wa darbu hapsin wa naz'u nafsin wa raddu amsi wa qarru bardin wa dibghu jildin bighairi shamsi wa nafkhu narin wa hamlu arin wa bay'u darin bi rub'i filsi. Bora nyumba yake iuzwe kwa filsi nne bora. Sasa jumba lako lauzwa kwa shilingi 4 ya Tanzania, afanywe hivyo bora kwake ahwan kwake, yasema ni hilo ni rahisi zaidi, jepesi kubwa, jepesi sana kwangu hilo, kuliko kusimama mtu huru mungwana akihitaji msaada kwa mtu laim baadhi nafsi. Alikuwa ameingia katika msikiti, katika msikiti ya Iraqi ima Basra au kwingineko, mgeni, watu hawamjui Imam Shafi rahimahullah, amekaa msikitini, watu wamesali wanaondoka, wanamsikia Imam Shafi rahimahullah, lakini kwa kumjua kwa dhati yake hawamjui. Lau kwamba wangelijua kwamba Shafi anakuja, basi wangesimama mitaani jamaatin wa jamaat kumpokea Shafi. Ameingia msikitini, hakuna anayemtazama, watu wameswali, wamemaliza, watu wasalamu, wana mtu mgeni mgeni nguo za viraka viraka, mtu waswali aondoka zake. Ya laiti mtu angelimjua kwamba huyu ndiye Shafi, angembeba akampeleka kwake akamlisha chakula. Kwa walipoona ile nafsi ile hali, akasema haya maneno, la alayya thiyab law yubaa'u jami'uha bifilsi kana alfilsu minhunna akthara, hii nguo zangu nilizozivaa kama zitauzwa kwa filsi, basi filsi itakuwa ni kubwa kuliko hii nguo thamani yake. Lakini ndani yake kuna nafsi, kuna ilmu. Law tuqasu bi ba'dhiha nufusu alwara kanat ajalla wa akbara. Haya wanayataja katika yale yanayonasibishwa kwa Imam Shafi rahimahullah, Imam Sada. Kwa hiyo kama utamwangalia mtu kwa alivyo, utaacha kumsikiliza Imam Shafi huyu anayejizungumzia katika haya maneno tuliyotaja, kweli si kweli? Tukakaa akachoka, nguo za viraka viraka, waweza kusema hadha badawi, lakini imam al-Quraysh wa annahu minama yanzuruna ila al-qawli la ila al-qa'il, na kwamba wao hutazama qawli hawatazami msemaji, wa ila dalil wanaangalia dalili na ushahidi, walaisa ila taqlid hawatazami masala ya kuigaiga kibubusa, ja'ilina nusba ayunihim wakiaweka macho yao katika qawla imami dalil hijra, wakiaweka macho yao wakianasibisha maneno macho yao na kuyalengesha kwenye qawli ya imamu wa nyumba ya hijra Madina, imamu dalil hijra yani imamu Madina. Imam nani huyo? Malik ibn Anas al-Asbahi. Anasemaje? Ma minna min ahadin, hakuna yeyote miongoni mwetu, illa radda, isipokuwa ataraddi, warudda alayhi, na atarudiwa na yeye pia, illa sahiba hadha al-qabri, isipokuwa mwenye kaburi hili, hakuna mmoja katika sisi, illa radda, atayajibu maneno ya mtu, kitabu cha mtu atakijibu, fikra yake atajibu, warudda alayhi, na yeye pia atajibiwa, atapigwa radi na yeye, na ukipigwa radi lipo radi ya choma, radi ya choma wewe usile, na ukila hukusikii ladha kile chakula. Anasema waqala kullu ahadin yu'khadhu min qawli, na akasema tena kila mmoja huchukuliwa katika kauli zake, huchukuliwa katika kauli zake, wayurad, na huachwa nyingine, illa sahiba hadha alqabri, isipokuwa mwenye kaburi hili. Alipokuwa akisema haya, wanasema wanaozuoni wa hakiki, alikuwa yupo katika ar-rawda, rawda ya katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika rawda ma baina mimbari wa baiti rawdatu min riyadil janna, hapo kwenye rawda ndipo alipokuwa amekaa Imam Malik akawa anaashiria illa sahiba hadha alqabr illa mwenye kaburi hili, akiashiria kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapo ndipo pia alipokuwa akikaa al-Imam al-Bukhari kwenye raudha, na wako waliosema kwamba sahihi al-Bukhari ameiandika kwenye raudha, na hakuwa akiandika hadith isipokuwa aswali rak'a mbili rahmatullahi alayhi.